शरम भाई बाप नाही ना कोई धर्म केड़े मेड़ों से कड़क सीधे साधों से नरम फन हर फन मौला हर दम आज सबको दिखा दे पण दिल खोल सीना ताने बन आज सबको दिखा दे पण बेशरम दिल खोल सीना ताने बन बेशरम आज ठुम डाल लगा ले पण बेशरम सीना ताने बन बेशरम बे को बेबाक शे को शैतान राम पी के जी है हम बेशरम बे को बेबाक शे को शैतान राम पी के जी है हम बेशरम अगर सारे ही करम दाम पूछे बिना हम वादा करते मुकरते ना हम शुरुआत करे हम ही करे खत्म तोड़ देंगे तेरे सारे ही भरम आज सबको दिखा दे बन बेशरम दिल खोल सीना ताने बन बेशरम आज ठुमका लगा ले बन बेशरम दिल खोल सीना ताने बन बेशरम सबकी पुंगी चाल में मेरे मस्तियाँ हस्ती सारी हस्तियाँ जब भी लाऊं अपनी टांग हिले सारी दुनिया हाँ दिल से बड़े ही रोमियो है हर कतों से कर दंग पहले तो प्यार से मनाए मारे नहीं तो होगी जंग सीना ताने बन बेशरम आज ठुमका लगा ले बन बेशरम दिल खोल सीना ताने बन बेशरम बे को बेबाक शे को शैतान राम पी के जी है हम बेशरम